राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 23 सितंबर 1996 को 8 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये समारोह संपन्न हुआ। इस सत्संग से अपना स्थायी लाभ लेना चाहिए। स्थायी मनो सदा बना रहे ऐसा तो वो क्या कि अपने आचरणों में लावे, अपने व्यवहार में लावे। जितनी बात है वो आचरण करें। जैसे लड्डू होते हैं उसको मोदक कहते हैं, संस्कृत मोदक। मोदक का अर्थ होता है हर्ष देने वाले, मुद हर्षित। उन्मद हो जाता है तो मोदक बन जाता है। तो मोदक का अर्थ हुआ मां देखने से भी आनंद है। लड्डू देखने से भी अच्छे लगते हैं, परंतु जिसे खाने से जो रस आता है वो देखने से नहीं आता है। ऐसे सत्संग की बात है कि लड्डू देखने की तरह नहीं है, ये सुनते हैं, बैठते हैं, आते हैं, इससे लाभ होता ही है। लड्डू के देखने से भूख नहीं मिटती है, पर सत्संग में आना जाना है, सुनना है। आप कुछ भी नहीं करें तो भी इनसे लाभ होता ही, ये नियम है। परंतु इसको अगर काम में लावे तो फिर तो जीवन सफल हो जाए। जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं, जिसको योग कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, सबसे ऊंची जिस अवस्था को बताते हैं, वो अवस्था आपकी हमारी सबकी वो अवस्था हो सकती है। भगवद गीता की शिक्षा में बहुत विलक्षणता हमें दिखती है, नई नई बातें हमें मालूम होती है। संतों की संग से, गीता रामायण आदि ग्रंथों के पढ़ने से बड़ी सुगम सुगम बातें कल्याण करने की बात आती है। हर एक भाई बहन अपना कल्याण कर सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, भगवत प्रेमी हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, सदा के लिए महान सुखी हो जा सकते हैं। जिस सुख से बढ़कर कोई सुख हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं, वो सुख इसी वर्तमान अवस्था में मां को प्राप्त हो सकता है। ऐसी गीता में बहुत विलक्षण बातें आई है। मेरे को विचित्र विचित्र बातें दिखती है, ऐसी विचित्र दिखती है, वो दिखती है केवल कृपा से। आप भाई बहनों से कहना है केवल भगवान की कृपा आप माने। कृपा भगवान की बड़ी भारी दया है हमारे पर, उस दया की तरफ आप अगर ख्याल करो तो विलक्षणता आप में पैदा होने लग जाएगी। विचित्रता से सत्संग सुनने वालों में, कहने वालों में, सब में बहुत विचित्रता आ जाएगी। थोड़ा सा इधर आपका मन हो जाए उस प्राप्त तत्व की प्राप्ति के बिना आपको चैन न पड़े तो उस तत्व की बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्ति वो चीज हो जाए। एक बात याद आ गई, छोटे मुंह बड़ी बात है, पर बड़ी बात मेरी नहीं है, छोटा मुंह तो मेरा है, बड़ी बात नहीं है मेरी। जो वेद व्यास जी महाराज वो ज्ञान था वो ज्ञान हो सकता है, सुखदेव जी महाराज को ज्ञान था वो हो सकती है, ऊपर से अवस्था विद्वत्ता वो नहीं हो सकती। व्यास जी महाराज की जैसी विद्वत्ता है वो तो भाई बहुत ही अलौकिक है। व्यास जी के समान मैंने किसी को नहीं देखा है। शास्त्रों की रचना जितने न जाने क्या तत्व भरा है विलक्षण से, उसके समान तो वही नहीं दिखता होता हुआ, परंतु उसको जो बोध था तत्व का बोध, वही बोध आज आपको हमारे हो सकता है, इसमें हमारे संदेह नहीं है। वो योग्यता जैसे सुखदेव जी महाराज वीरक थे त्यागी है वैसे नहीं हो सकते, पर उनको जो बोध था तत्व का वो बोध वो का वही हो सकता है, उसमें किंचित बातें भी कमी नहीं। ऐसी बात हमें मालूम देती है। गीता ने इतनी विलक्षण बात बताई, इतनी विलक्षण इतने क्या कहूं हम। अभी चाहे सुदुराचार हो, दुराचार में सुदुराचार बढ़िया दुराचारी सांगो पांग दुराचारी, वो भी अगर मेरा भजन करे तो उसको साधु मान लेना चाहिए और बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, शास्त्र से शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे भगवत भक्ति में अहंता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मात्र, बहुत जल्दी तुम्हारा कल्याण में कर दूंगा भगवान कहते हैं। भक्ति की बात ये, ऐसे ज्ञान की बात भी, तत्व ज्ञान की बात, आप कृपा करके मेरी बात की तरफ ध्यान दें। जैसे दुराचारी से दुराचारी भगवत भक्त हो सकता है, ऐसे अपचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्रवे नैव वृद्धिरं संतरिष्यसि, भगवत भाग्यों की तरफ ध्यान दें आप। अपचेदसी पापेभ्य, जितने पापी होते हैं उन पापियों से सबसे अधिक तुम पापी है। सर्वेभ्य पापेभ्य, जितने पापी है पाप आचरण करने वाले, उन आचरण करने वालों में सबसे अधिक तुम पापी है। अपापी से दसी पापेभ्य सर्वेभ्य, और फिर पाप कृतम, संस्कृत जानने वाले ठीक समझ लेंगे, नहीं तो भाव तो समझ लेंगे आप। संपूर्ण पापियों से अधिक पापी है, उसमें भी पापकृत और पापकृतर और पापकृतम व्याकरण समाप्त हो जाती है। अत्यंत ही पापी, महान पापी, महान पापी, महान पापी, ज्ञान रूपी नौका से तर जाएगा। अभी चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्लवे नैव वृजनम संतरिषसी, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पापों को तर जाएगा। कैसे तर जाने के बाद में वो समुद्र तो रह जाता है ना, तो कहते यथे धारण सी समिद्धोग निर्भस्म सात गुरु तेर देना, जैसे यही धान सी जो लकड़ियां खूब जोर से जगती हो, लकड़ियों का ढेर हो वो भी जोर से जगे, समृद्ध समय युद्ध समृद्ध समृद्ध हो गए खूब जोर, बहुत ढेर और बहुत लगे पाप। अब से यही धान से समृद्ध हो गई भस्मसात को तेर देना, वो अग्नि काठ को जल्दी से समाप्त कर देता है। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी भस्मसात कुरते तथा ज्ञान रूपी अग्नि, ऐसे अग्नि है जो ज्ञान ज्ञान अग्नि भस्म कर देगी, भस्म कर देगी नहीं, भस्म सात कुरते। अग्नि संस्कृत जानने वाले जानते हैं सात का अर्थ क्या होता है, भस्म सात कुरते विभाषा साथी का सन्नी मानो पूरा, पूरे का तात्पर्य कि लकड़ियों की भस्म कर दे तो भस्म और कोयला तो बचता है, वो भी नहीं बचेगा, ये सात का अर्थ है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्म सात कुरते तथा यथा ये धानसी समिद्धा अग्नि भस्म सात कुरते, मातृगुरु भस्म कर देगा तो समुद्र रह जाए पाप रह जाए ये बात है नहीं। कैसे अधिकारी जिसको महाराज साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी माना है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो कहते हैं अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, वो संपूर्ण कर्म उतर जाएगा, गीता जी के वचन है महाराज। अब ऊपर से अर्थ आपकी मर्जी है उसको लगा सकते हैं लगाए ठीक कारों में, परंतु मूल बात ये है आप देख लीजिए कितना श्लोक है ये, आप जयदशी पाप अध्याय 36 आएगा चौथे अध्याय का, सर्वेभ्य पापेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेण भस्म सात कुरते तथा संतरी शशील और भस्म सात कुरते सब कर भस्म सात देगा, सब जगह अधिकारी बताए गीता में ये बताया है। ऐसे ही वो अपने पाप सब करो, ऐसे ही ज्ञान योग के लिए कहते कर्म योग के लिए कहते हैं गत संग से मुक्त से यज्ञ मुक्त से ज्ञान यज्ञ आचरता कर्म सबग्रम प्रवीण, यज्ञ के लिए केवल आचरण किया जाए, यज्ञ अपना कर्तव्य कर्म बताया साधन संधि में ठीक काम है अपने अपने कर्तव्य कर्म, वे यज्ञ है यज्ञार्थात कर्मो नेत्र लोकोयं कर्म बंधना और यज्ञ आचरता कर्म समग्रम, यज्ञ से अन्यत्र कर्म है तो निष्काम भाव से कर्म किया जाए वो यज्ञार्थ कर्म है और सकाम किए जाए वो नारे है, तो निष्काम भाव से कर्म किए जाए तो अपने पितृ दोनों का है, जो कर्म सकाम भाव से किया जाए तो उसमें बंधन होता है और निष्काम करने से मुक्ति हो जाती है, संग से मुक्त से ज्ञान से यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, चौथे में तीसरे में कहे यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधन, यज्ञार्थ कर्म के सिवाय सकाम भाव में किया जाए तो कर्म बांधने वाले हैं, दोनों अन्वय पितरी यज्ञार्थात अन्यत्र यज्ञार्थ से अन्यत्र कर्म किए बांधने वाले हैं और यज्ञ के लिए परंपरा सुरक्षित लोक संग्रह के लिए किया जाए कर्म सब भस्म हो जाए, गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थे से यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, समग्र लीन हो जाता है। तो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग ऐसे विलक्षण बताए हैं भगवद गीता में कि संपूर्ण पापों का नाश हो जाए, कोई पाप बाकी नहीं रहे, ऐसी गीता की बड़ी शुद्ध घोषणा है एकदम, डंके की चोट ढोल बजाओ ऐसी आदमी की बात है, उसकी प्राप्ति साधारण आदमी कर सकता है। अब पापी से पापी को जो ज्ञान मिल जाए तो फिर जो शुद्ध है इतना तो है ही, अपने सत्संग करते हैं भजन ध्यान करते हैं गीता पाठ करते हैं व्रत करते हैं गंगा स्नान करते हैं तो अभी चेदसी पापे भी ऐसा इतने पापी तो है नहीं, ये हृदय नहीं कहता है कि हम इतने पापी हैं सबसे अत्यंत घोर पापी हैं, ऐसा मन में जचता नहीं है, तो ऐसे को तो कल्याण हो जाए जिसमें कहना ही क्या है। अभी से दुराचार है तो इतने दुराचारी तो हम है नहीं, ऐसे यज्ञ एक आचरता कर्म समग्रम जितना कर्म है वो समग्र उसमें लीन हो जाए तो समग्र लीन हो जाए जिसमें हमारा कर्म लीन हो जाएंगे तो सब कर्म नष्ट हो जाए परमात्मा प्राप्ति हो जाए, यज लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नाति गुणतः। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ है हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, मानने में नहीं आता। यम लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नाति, उससे अधिक मानने में नहीं आता। और यशमन स्थित हो न दुख न गुरुणा भी विचार लेते, जिसमें स्थित होने पर गुरुणा भी दुखे न विचार लेते, महान गुरु तो दुख से भी विचलित हो नहीं सकता। गुरुतर दुख बहुत बड़ा, बड़ा मतलब क्या, जैसे हाथ गया जाए टुकड़ा किया जाए शरीर का, यू कुतर की जाए टुक टुक टुक टुकड़ा, ऐसा दो पारा बीच में आ जाए, ऐसे दुख से भी विचलित नहीं होता। वो स्थिति में कमी नहीं आती, उस तत्व में कमी नहीं आती। आनंद तो इतना होता है जिसके समान आनंद कोई संभव नहीं, और महान दुख देने पर भी उससे विचलित नहीं होता। ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। ये छठे अध्याय का 22वां श्लोक है। गीता भर में साधक के लिए एक नंबर का श्लोक है ये। अपना साधन करता रहे, क्या स्थिति होनी चाहिए, तो ये कहता है ऐसी स्थिति होनी चाहिए, आनंद तो उससे बढ़कर बाकी कोई रहे नहीं और दुख वहां पहुंचे नहीं। अगर 23वें श्लोक में कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम, 3 श्लोकों में यथ शब्द आया, यत्रो परमते चित्रम, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैव आत्मनात्मं प्रसन्नात्म तुष्यति सुखम यत्र मतेन्द्रियम बुद्धिग्राह्य मतेन्द्रियम वेत्त यत्र चैव तत्र यं लब्ध्वा चा परम लाभं मन्यते नाति गुणतः। यत्र यत्र यम यम यम तम विद्या दुख संयोग यत्तदो नित्य संबंध, 3 श्लोकों बाद कही 19, 20, 21 और 22। 19, 20, 21, 22 वो 23 में कहते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसको योग संज्ञा वाला आपको जानना चाहिए। कैसा, कि जिसमें ऐसा है यत्र उपरमते यत्र यत्र यंग यशमें स्थित हो यत्र यत्र तम, उसका नाम योग है। तम विद्यात योग संगीतम निश्चय योग तो योग नहीं उगता है वैसे तसे उसका योग का अनुष्ठान करना चाहिए। तो ऐसा अनुष्ठान करने से इतना लाभ होता है कि जिसका कोई पारावार नहीं, उनसे लाभ बढ़कर कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं। और दुख उसके पास में तम विद्या दुख संयोग वियोग दुख का स्पर्श ही नहीं होता। दुख पहले स्पर्श होता है फिर दुख आता है, संयोग वियोग स्पर्श मात्र का वियोग है, वहां ही नहीं दुख आई नहीं होता। सनिश्चय योग निर्वण चेत सा नहीं उगता है विचित्र से, उगता है नहीं, लग जाए सच्चे हृदय से में, ऐसे उस योग का अभ्यास करना चाहिए। अब वो बताता हूं मैं, ज्ञान योग और भक्ति योग और ये है कर्म योग, ये है ध्यान योग। अभी जो यंग लव द्वारा बताया इसमें ध्यान योग का प्रकरण है। तो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ये 4 बताए। ध्यान रात्रि प्रशांति के आत्मान महात्मना अन्य सांख्य योग है न कर्म योग है सा भरे अन्य श्रुतवाने भी उपास 4 बताए। तो इसमें थोड़ी बातें बताई जाती है, भाई बहन खूब ध्यान देकर सुने। सुगम से सुगम, सरल से सरल, घर में बैठे हुए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसी तत्व को प्राप्त हो सकते हैं, और बड़ी सरलता से। वो एक बात बताता हूं, इस तरह भाई बहन सब ध्यान दे। अब भाई ये कल कल दिन रह गया है और तो सब दिन बीत गए हैं, अब इसमें भी आप विचार कर देखो तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। ऐसी बात वो बताता हूं एक कहानी के जरिए। कहानी होती है नी, कहानी इतिहास, उस कहानी के द्वारा बात बड़ी सुगमता से समझ में आ जाती है, विवेचन के द्वारा मुश्किल है। इस वास्ते वेदव्यास जी महाराज की वाणी में बहुत कहानियां है, कथाई कथाएं कथाई कथाएं कहते ही चले गए महाराज। हम तो पढ़ नहीं सकते, उन्होंने बना दी थी, इतना बना दिया हम उम्र में सब पढ़ दे सकते। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 अति पुराण, ऐसे महापुराण पुराण अति पुराण, जिसे 18 पुराण को मिलते हैं, कई मिलते हैं, कई मिलते नहीं है, पर इतनी उनकी विलक्षण वाणी है। तो कथाओं में कहिए, कथाओं में भागवत में क्या कर गए, ये क्या क्या है, वो कहे है ना। दूसरी ऐसी बात है, हम पांचों में गाता है कहीं पर, उसका मतलब है ये वाग विभूषण है वाणी, केवल क्या नहीं है, ये बात याद नहीं आया अभी। बसो विभूत्यै निजु पारमार्थ्यम, बसो विभूत्यै निजु पारमार्थ्यम, ऐसा पद आता है। मन मैंने जो कही है ये वाणी की विभूति है, वाणी की विलक्षणता है, तत्व इसमें वो एक ही है तत्व, इसमें कोई पारमार्थ्यम सब इतिहास ठीक और वैसा कर दो वैसी बात नहीं है। इस इतिहास में जो कही है बसो विभूत्यै निजु पारमार्थ्यम, द्वादश स्कंध में कहते हैं महाराज। तो ऐसी बात आई है, तो ऐसी विलक्षण बात है, तो उसमें क्या है, बचो विभूति है, वे में इतिहास बताया है, वो इतिहास के जरिए आदमी जल्दी समझ लेना है। जैसे रामायण के विषय में कहा कि रामादिवत वर्तव्यम न रावणादिवत, राम और रावण की कथा है इसमें, तो जो क्यों कही है कि रामादिवत वर्तव्यम, राम जी की तरह तो आचरण करना चाहिए, न रावणादिवत, रावण की तरह नहीं करना चाहिए, तो दोनों इतिहास में क्या पता लगे, विधियों ऐसे करो ऐसे न करो, दो को बात बतानी हो तो रामायण बता दिया कि बस रामादिवत वर्तव्यम न रावणादिवत, राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं करना चाहिए, तो दोनों इतिहास बताने से पता लगे ना, उन्होंने क्या किया, राम जी ने क्या किया, रावण ने क्या किया। इस तरह से पुराण में बातें बताई है, करने के न करने के लिए, वो एक कहानी बताता हूँ मैं, कहानी कहता हूँ। एक सेठ के 7 बेटा थे, कहानी में तात्पर्य तात्पर्य दे, ध्यान न ध्यान ध्यान देना आप, तो सब बड़े अच्छे और सेठ की इतनी विलक्षण था कि 7 बेटा होने पर भी सब साथ में रहते थे। ये साथ में रहना है ना, ये बहुत विलक्षण बात है। जब जब कुंवारे होते हैं तब तो रह जाते हैं, पर विवाह होने के बाद खटपट हो जाती है, तो 7 है जिनमें 6 का ब्याह हो चुका था, 7 लड़के का ब्याह किया, तो उसने आकर के देखा लड़की ने, तो आपस में खटपट होती है उनकी, स्त्रियों में ईर्ष्या और ज्यादा हुई। बहनों माताएं क्षमा करेंगे कि मैं स्त्री मात्र को ऐसा नहीं मानता हूँ, हमारी माता सीता माता भी है, शूर्पणखा भी है, ताड़ का भी है, नमूना सब तरह का है। साधुओं में रावण और काल ने भी साधु बने थे, वो कपटी मुनि वो भी संत बना था, तो वही सब जगह की चीजें सब जगह होती है। तो आपस में उनके बनती नहीं थी, परंतु वो ऐसी राड नहीं थी कि जिसमें अलग अलग हो जाए, ऐसी नहीं थी, आपस में बड़ा प्रेम था, सब प्राण शांत रहते थे। छोटे लड़के का ब्याह किया, वो लड़की आई, वो लड़की एक अच्छे माता पिता की थी, पिता ने उसको अच्छी शिक्षा दी कि बेटा जहां जाओ वहां पर ऐसा बढ़िया आचरण करना कि जैसे तेरे ससुराल वाले सब खुश हो जाए, सबकी सेवा बने। जैसे जगत जननी माँ सीता जी चित्रकूट में थे, भरत जी महाराज मिलने को गए, दशरथ जी महाराज गए, नहीं जनक जी महाराज, जनक जी महाराज गए, तो उनके साथ बड़े बड़े आत्मा आत्म औषधि अहलकार थे, उन्होंने देखा कि हमारे महाराज की राजकुमारी ये जंगल में बैठी है, रोना आ गया महाराज बड़े बड़े अहलकारों को, इतनी प्यारी पुत्री हमारे महाराज जनक की आज बैठी है, जन रहने के तो मकान नहीं है, पर्ण कुटी क्या पत्तों की कुटी, घास की भी नहीं, समझे, और दूर रहा, पत्तों की कुटी है पर्ण कुटी, ऐसी कुटिया में बैठी है, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, काम करने के लिए नौकर नहीं, ऐसी अवस्था में और कहने भी कहा, देखा तो बोल अहलकारों को दुख हुआ कि हमारी राजकुमारी महाराजी कितनी प्यारी पुत्री और लक्ष्मी निधि भाई सिद्धि भुजाई, इनका बहुत प्रेम था सीता जी के साथ, सीता छोटी थी, ये बड़े भाई थे, भुजाई थी, तो माँ बाप की तरह ही वो छोटी खेलती, जैसे माँ के साथ खेले ऐसे भुजाई के भी ऊपर चढ़ जाती है, हाथ यूं कर लेती है, कभी गोदी में खेलती है, कभी कुछ करती है, तो नणंद भुजाई का बहुत स्नेह था, वर्णन देखा है मैंने, बहुत विचित्र, इतने लाड प्यार से पली हुई हमारी राजपुत्री जंगल में बैठी, दुख हो गया, पर जनक जी महाराज जाकर मिले, वो नमस्कार करती है तो उसको अपने हृदय लगा लिया, जनक जी महाराज खड़े हैं, सीता जी का यहाँ हृदय में मस्तक है और दोनों हाथ है ऊपर, और कह रही बेटी पुत्री पवित्र किया खोल दो, बेटा तेरे दोनों कुल को उज्जवल कर लिया, मेरा कुल भी उज्जवल हो गया, दशरथ जी कुल भी उज्जवल हो गया, आज मेरा भी सिर ऊंचा हो गया कि मेरी पुत्री जंगल में बैठी है। जनक जी महाराज भोगी नहीं थे, भोगी हो गए दुख होता योगी थे, इस वास्ते तुम ऐसे वेश में इस तरह से बैठे, कोई नौकर नहीं काम करने वाला, वो वेदिका बनाई सी निज पानी सरोज सुहाई, गाड़ दी अपना आता था क्या, पर आता था वो चौकी बड़ाई जी, ऋषि मुनि बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, वो जानकी जी ने अपने हाथ से नीप करके ठीक करी थी, मेरा गला नीप ना आता था, ऐसी अवस्था देख जनक महाराज खुश हो गई, तो लड़की अच्छी होती है तो दो कुल का उद्धार करती है, लड़का अच्छा होता तो एक कुल का उद्धार करे, और लड़की दो कुल का उद्धार करती है, एवा उत्तम गुण थी उभयसु कुल उजवालिये, सखिया निज निज नीति धर्म सदा संभालिये, ऐसे उत्तम गुण से दोनों कुल को उज्जवल कर दिया, तो उस पिता ने ऐसा पढ़ाया था बेटा वहां जाओ तो सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, ऐसी बुद्धिमान से काम करना कि जब सब खुश हो जाए, वो लड़की आई ब्याह करके, धनी घराने की बेटी थी, ये भी धनी घराना है, अगर वो बैठी रही तो वे छह जेठानियां है, ये देरोनी तो वही है, वही जेठानी है, छह जेठानियां, क्या बात है कि बड़ा विचित्र बात थी कि वे स्वयं एक कुरानिया काम करती थी, रसोई बनाती थी, घर के धंधे के लिए रसोई के लिए नौकर नहीं था, वही बनाती थी, तो छह जेठानियां रसोई बनावे तो तीन दिन के बाद बारी आवे, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, एक सुबह शाम, ऐसी बारी में वे रसोई बनावे, उसमें कभी कोई कहे मेरा भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा बच्चा छोटा है, ऐसा कहे तो वे कहती तेरी बारी है, मैं क्या करूं, तू मनाते रही जैसे जैसे ही, ऐसे उनके आपस में खटपट देखी, खटपट थोड़ी ज्यादा नहीं थी, ज्यादा अलग होना ही पड़े, ऐसे देखा तो उसके मन में आया मेरे पिताजी ने कहा अपने सेवा करना और रसोई बनाने का काम है, उसने भी ये आपस में कहते तू बना, वो कहते तू बना, बारी बंदी हुई है, एक दिन वो जल्दी अपने शौच स्नान कर साफ सुथरा कपड़ा पहन के रसोई पवित्रता से बनाई जाती है, वो सात्विक होती है, उससे अन्न से बुद्धि सात्विक होती है, प्रेम होता है, तो अपना शुद्ध कपड़े पहन करके जेठानी जाओ उनसे पहले जाकर रसोई में बैठ गई कि बिंदनी क्या करती है, रसोई बनाती हूँ। तेरी बारी नहीं, हमारी बारी है, तेरे नहीं, अभी तेरे को नहीं है। क्या उसने कहा मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गुनाह कर दिया जो मेरे को रसोई नहीं बनाने दो। अब वो बात समझ में नहीं आती। अरे गुनाह नहीं कर दिया है, तेरा लाड रखते हैं, प्यार करते हैं, जब दोबारा हो ना तो तुम रसोई बनाना, अभी तो हम बड़ी है तुम्हारी, हम बनाने वाली है, तुम्हारा लाड है। वो बोली मैं तो लाड प्यार इसी में ही समझूं कि मेरे को रसोई बनाने दो। अब वो लड़की कहे मेरा क्या कसूर है, क्या गुनाह है। अब गुनाह की क्या बात हुई, तो कि रसोई बना दे बड़े का बड़ भाग है, मेरा भाग्य छोटा जो आप बनाने नहीं दो। तो उसे अच्छा बना बनाओ, रसोई बनाई बहुत बढ़िया, सब भोजन करने लगे कि आज तो फुल गई बहुत बढ़िया बने। उत्साह से जो काम किया जाता है वो बड़ा पवित्र होता है। तो भोजन कराया, अब रसोई बनाई तो सासू ने भी देख लिया। अब रसोई बनाने सब भोजन कर लिया, बाद में कमरे में सासू आई, कहते बिंदनी तू क्यों रसोई बनावे, छह जेठानियां है तेरी, छह, तीन दिनों से बारी आती है, तू ती बालक है, छोटी है, तेरा लाड रखते है। कम्मा जी मैं तो लाड प्यार इसी में समझू, मेरे हाथ से रसोई बनावे, तो तू बनाती क्यों है, अपने कमी थोड़ी है रसोई की। देखो माता जी, आप ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हो, साधुओं को आप रसोई क्यों देती हो, भिखा कोई भूखा आ जाए उसको अन्न क्यों देती हो। कि देखो बेटा, इनको देना पुण्य होता है, अन्नदान महादान है, इसका बड़ा पुण्य होता है। तो जब दूसरों को भोजन करने से पुण्य होता है, तो घर वालों को भोजन करने से पाप होता है। सासु देखे कितने विचित्र बात कही, अरे अन्नदान महादान है, अब घर का तो आपका है, पैसा आपका बना, पर मेहनत तो मेरी हुई कि नहीं, तो वो पुण्य तो मेरे को होगा कि नहीं। बात तो ठीक है, ब्राह्मणों को भोजन देने से, गरीबों को भोजन देने से अन्न हुआ पुण्य होता है, तो रसोई बनाकर देने से पुण्य होता ही है। माता जी एक वर्ष में कल्याण हो जाए ऐसा है, रसोई बनावे निष्काम भाव से, काम ना कुछ नहीं, ना वाह वाह चाहना है, ना रुपये पैसे का, ना कपड़े, कुछ भी चाहना करके, और केवल सबका हित करने के लिए सेवा के भाव से बनाया जाए, तो सब जेठ जेठानी ये उनके बाद बच्चे कितने भोजन करते है, कितना इतने ब्राह्मण लाओ तू एक जगह इतने अपने है, सब भोजन करते है, आपकी भी सेवा होती है, हमारा भाग्य अच्छा है, इस बार हमारा बनाने दो। रसोई बनाने का अन्नदान का पुण्य होता है। दूसरे दिन महाराज को सासू जाकर वो बैठ गई, कहते रसोई में बनाऊंगी। जेठानी कहा आप क्या करते है, बूढ़ी हुई आप रसोई बनाते हो, अपने को बना लेते हो, बूढ़ों को तो आराम, बूढ़ों को मुक्ति नहीं चाहिए क्या, कल्याण तो बूढ़ों को भी चाहिए, इस बार तो मैं बनाऊंगी। अब जेठानी समझी नहीं, कल्याण क्या चाहिए, मैं बनाऊंगी, कल्याण निकलना ही नहीं। महाराज आज छोटी बहू बड़ी है, बड़े इना बाप बड़ा होशियार है, अपने सबको लूट रही है, छोरी छोटी दिखती है परंतु बड़ी विचित्र है, हमारी पुण्यशाली है, रसोई बनावे, तो मैं हमें ध्यान ही नहीं था, इधर ख्याल ही नहीं था कि दान पुण्य करे तो पुण्य होता है। तो वो कहते घर वालों के जीवन से पाप होता है क्या, इस वजह मैं बनाऊंगी। अब महाराज तीसरा दिन हुआ, तीसरे पर फिर आई तो एक जेठानी आ रही, वो बैठी है, वो कहते मैं बनाऊ। अब लड़ाई होने लगी, लड़ाई ये होती तू बना तो लड़ाई होती थी, अब तो मैं बनाऊ, लड़ाई होने लगी। तब पंचायती पड़ी भी क्या किया जाए, कि भाई जी बाड़ी बांध दो अपने, लड़ाई क्यों करो, अपन मारवाड़ी में पहले आपसे अगर गोरी आप जाओ पहले आपसे मैं मगो मिले, तो कैसे बारी बांध लो, तो बारी बांध दी गई, तू कर में तो छह बारी हुई, और मैं कर में आठ बारी हो गई। मैं करूं करने से काम घट जाता है, आदमी बढ़ जाते हैं, और तू कर से काम बढ़ जाता है, आदमी घट जाते हैं, सीधी बात है। अब मैं करूं, मैं तो 8 बारी हो गई, तुम कर तुम मैं 6 बारी थी, एक सासू एक छोटी बहू। अब 4 दिनों से बारी आवे, 4 दिनों से बारी आवे तो बेचारी वो छोरी विचार करने लगी, छोटी बहू कह मेरा तो बड़ी बड़ी ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया कि पुरानी घट्टी पड़ी थी चक्की, तो वो मंगा कर अपने कमरे में रख ली और पतिदेव से कहा कि एक गेहूं का बोरा ले आओ। क्यों ही बोरी लाकर रख दे नहीं, महाराज साफ करके दे दे, फटक करके चीर करके छाज में उबे छात्र आडे छात्र फटक छाज इसे साफ किया था ऐसे करके, और फिर किया तो फूस फूस ऐसे करने से दूर हो जाए, और ऐसे ऐसे करने से वो रावट पीछे रह जाए, दाना इधर आ जाए, परंतु ये बरोबर दाने के जैसा बरोबर का करा वो निकले नहीं जल्दी, बड़े बड़े छाण छाण के भी निकालते, तो अपन थाली में लेकर वो कांकड़ा निकालने गई हूँ। दिन भर निकाल करके बढ़िया बहुत इकट्ठा कर लिया और सुबह पीछे अपने चक्की से, अपने चक्की से पीछे फिर रसोई बनाई खुद ने। लोग कहते हैं कि आज तो फुलकों में स्वाद ही हो रहे भाई, कल चक्की में पीसा जाए जिसमें जल जाता है बढ़ जाता है, वो गर्म होता है आटा आपने देखा होगा, कल चक्की में पीसा हुआ वो गर्म गर्म रख देते बोरी में, जो गर्म में खीर बढ़ जाता है, उनका कड़ी बढ़ जाती है, वो हाथ का पीसा हुआ ठंडा आटा बढ़िया, अरे वो सुन दे महाराज, वो सुन करके आध घंटा घंटा उष्ण करके या घर के ऊपर थोड़ा पानी डालकर रख दे, आध घंटा पड़ा रहे, आध घंटा पड़ने पड़े बाद में फैल करके और गीले बना करके फिर फलका बनाया जाए नरम नरम, तो सब लोग खुश हो गए भाई आज तो फलकों में स्वाद ही विलक्षण है, हाथ का बनाया हुआ आटा है, क्या बात हुई। तो ये कैसे बात, छोरी की हाथ तो छोटी बेंदने की बारी थी, दूसरे दिन देगा तो वो फिर चक्की पूछ रही है। सासू ने देखा कि बहू तू चक्की क्यों पीछे, अपने को पैसों की तो कमी नहीं है, बहुत चल चके पीस करके आता है, तू यूं क्यों करे। कि माँ जी आप चुप रहो, कोई रसोई बनावे आटा तो मेरा चलेगा कि नहीं, और रसोई कोई बनाओ मेरा आटा चलेगा, और आटे में महाराज अन्न तो वही होगा जिसमें शुद्ध आटा जिसे भोजन करे तो उसका पुण्य होगा, ऐसी बात है का। दूसरे दिन महाराज माजी जाकर बैठ गई, कहते माजी क्या करते हो, कि भाई क्या पुण्य भाई, मैं तो मैं पीसूंगी। दूसरे बहुओं को पता लगा, सासू से पूछा कि सासू जी क्या बात है, आप आटा क्यों पीसो, कहते इन्हें बाप ऐसी सिखा कर भेजी है सबका पुण्य लूटने गया, सबका ऐसी होशियार है, तो वो कहते मैं पीसू, वो कहते मैं पीसू, तो अपने पतियों से कह लाओ भी चक्की लाओ, अपने बकरे एक एक घर में एक गट्टी ले आओ, अब 5-6 गट्टी ले आया, आटा दो दो ढाई ढाई सही पूछो तुम काफी आया 8-20, इतना चाक करा गया आटा का, करो सर पैसो बोले साहब, पर मुक्ति मंत करनी कल्याण करना अपना। उसने देखा अब क्या करेंगे, तो गई भटक दो हाथ से, भीतर ही कुआ था उसे पानी भरने वाला नौकर आता, वो खेच करके सब पलटे भर देता, दिन भर काम आता। उस दिन महाराज वो छोटी बहू ने क्या किया कि वो तो आता देरी से, ये स्नान कर शुद्ध कपड़े पहन कर सब पलटे भर दिया, सब भाड़ भर दिया अच्छी तरह से पानी से, नौकर बैठा है हाथ पर हाथ दिए हुए, शेठ आया गया बैठा कैसे है, कहते क्या करूं, कह जल भरो, कि महाराज जल तो सब भरा हुआ है, अरे जल किसने भर दिया, किसने भरे क्या पता किसने भर दिया, सेठ बोले जल किसने भर दिया, नौकर बैठा है ऐसे ही, तो सेठानी आई कि बात क्या है, अरे ये सब छोटी बहू का काम किसने भरा है, क्यों भाई ने पहले भरा, क्या आप चुप रहो, तुम बता तो सही कि क्या बताऊं, था ना करना चो गांव ने हेलो मारना है, सबने सिखा दो आप मेरे हाथ की कमाई चली जाए, कितने पीछे चुप रहो बोलो मत, अरे पानी तुम क्यों भरे, अपने नौकर है, तो दिन में समझा माँ जी रोटी 1 बार 2 बार खावे, पानी कितनी बार पिए, पानी हाथ धोवे पैर धोवे पिए, कई आदमी पी जाए घर वाला रोटी खावे पानी तो घड़ा ही पी जाए आदमी, तो पानी को आपने वैशाख महात्म नहीं सुना? वैशाख महात्म में जल का कितना महात्म है, इस बार जल पानी बहुत ज्यादा महत्व है, अन्न से भी ज्यादा है। अन्न बिना आदमी रह सकता है, जैसे पानी बिना रह सकता, पानी बिना नहीं रह सकता। अन्न बिना दो चार पांच दस दिन रह सकता है, पर पानी बिना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो पानी तो जीवनम भुवनम जलम, जीवन नाम है इसका, जल लो पुण्य बहुत ज्यादा है। दूसरे दिन महाराज माँ जी जाकर खेच लेंगे, वो कहते माँ जी कहीं लाग जागी गिर पड़ो तो मारो मोड़ो काड़ो उसी छेठानी खुद जल भरेगा। अब कोमल कोमल हाथ बिचारी बूढ़ी हो गई, कैसा नहीं कि माँ जी आप क्यों गलत हो, मुक्ति नहीं चाहिए क्या बूढ़ा ने? बूढ़ा तो पहले ही मरे, इस बार मुक्ति मानो तो पहले चाहिए, तुम तो पेश ही कर लोगी, हम कब करेंगे ऐसा। जेठाने का कलाई बात तो बढ़िया है, अब महाराज हो गई लड़ाई, अब वो द्वार भरे, वो कहते मैं भरू, वो कहते मैं भरू, तो कह भैया इसमें भारी मान दो मुझे भर दिया करो। अब वो नौकर बैठा है तो कहते नौकर का, अब नौकरी बात शेर ने सुनी तो वो दौड़ी गई सासू के पास, कह पिताजी को ये कह दो कि नौकर को छुट्टी न करे, नौकर को दूसरे काम में लगा दो, इसे नौकरी छूट जाएगी बच्चे क्या खाएंगे, इस वास्ते नौकर को छोड़ना नहीं। सासू ये छोटी बहू कहती छोटी बहू तो बहुत अच्छी है, उसी सलाह मान ली सभी, छोटू भाई की बात चलने लग गई, लोग आदर करने लग गया कि नौकर को जवाब नहीं देना है और काम में लगा दो, हाँ काम कराई है ऐसे साहब पानी भर दिया। अब महाराज वैसे विचार क्या क्या करे, तो वही रसोई में जो भोजन करके जब उठते हैं तो वो थाली गिलास कटोरी एक मांगने वाली राह का कुंडा लेकर उधर बैठी है, वो बैठे मांग देगा अपना। इसने क्या किया कि भोजन करके उठे तो कोई भोजन कर रहे उसके पहले ही कुंडा भर के बैठ गए, चट लेकर वो बर्तन मांजती है थाली कटोरी गिलास मांजने लगी। अब मैं सबने समझा रही या छोटी करती वही काम बढ़िया है। सासू ने पूछा बिंदनी तू यू झूठन क्यों मांजे, कि आपने महाभारत की कथा नहीं सुनी, भगवान कृष्ण ने पत्तला उठाई जिंग में, तो झूठन उठाने का जो मातम है वो अन्न जल का भी नहीं इतना मातम है उनका। कृष्ण भगवान ने सबसे पहले पूजन हुआ और कृष्ण भगवान ने पतला उठाई तो झूठन उठाना मातम बहुत है, भगवान खुद होकर झूठन उठाई ब्राह्मणों की, तो इसका मातम बहुत ज्यादा है। अब महाराज सासू भी लगी बहू भी लगी, अब मैं कहीं कुंडा के बैठ गई, अब कोई भोजन करे तो खड़ी रहे सभी, जो भोजन करे उठे केड़े गिलास केड़े कटोरी केड़े हाथ लगे थाली मांगने लगी, अब खड़ी है वो, अब भोजन कर रहा है उसके पति, तो देख भी नहीं मैं करूंगी। वो कह देखो ये थाली है ना इसका मेरा अधिकार है, मेरे पति है वो भोजन करते हैं तो इनकी थाली कटोरी गिलास मैं मांजू मेरा अधिकार है, मेरे पति है। कह जा जा तेरा पति पीछे बेटा मेरा पहले मैं मर जाऊंगी, ऐसे लड़ाई होने लगी है। बात तो ठीक है पहले बेटा था नहीं है, ऐसे लड़ाई होने लगी। तो घर में बहुत जहाँ संपत्ति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ संपत्ति नाना जहाँ कलह तहाँ विविध निधाना। जिस घर में संप होता है प्रेम होता है वहाँ संपत्ति आती है। तो महाराज शेर से दुकानों में बहुत पैदा होगी, ज्यादा पैदा होगी, ज्यादा पैदा होगी, तो शेर ने कहा पैदा इतनी हो क्या करें, यहाँ काम ऐसे चल रहा है। उसने देखा तो वो देखा भी है। अब ये दिन सुबह उठ करके जल्दी उठ करके और कमरा बाहर सब झाड़ू देकर साफ कर दिया, इधर झाड़ू देने वाला आया अरे झाड़ू देना है कैसे आज तो सफा हो गया, किसने किया? सासू ने पूछा छोटी बिंदी का काम है। माँ जी थे बोलो मत ना हल्ला मत करो दूसरों को मालूम हो जाए। अब महाराज अपना कमरा अपना झाड़ने की सब झाड़ू देने लग गई। अब काम तो हो गया थोड़ा और आदमी हो गए घने, धनी आदमी है वह काम तो होता है ज्यादा और आदमी होते थोड़े, इस वास्ते नौकर रखते हैं। यूं विचार नहीं करते हैं कि नौकरी करने वाला साधु थोड़ा ही, वो भी तो गृहस्थी है उसकी बाल बच्चे हैं, तो कैसे मैं बड़ा आदमी हाँ, मारे नौकर रखे, मारे नौकर काम करे, रसोई नौकर करे, पानी धर भरे, झाड़ू बोल दे, बर्तन मांजे, ये सब नौकर करता है। तो आप विचार करो, नौकर के घर भी नौकर रहता है क्या? कहीं नौकर के कहा नौकर बेचारे, वो तो अपने नौकरी करते हैं आजीविका के लिए, वहां नौकर कहा? तो मैं तो बड़ा आदमी, बड़ा कैसे हुआ? बड़ा तो वो हुआ गृहस्थी, वो और गृहस्थी आप, वो अपने गृहस्थ का काम भी कर दे, थाने घर से काम कर दे, थे पलगोड़ इतना हुआ जो घर रो काम ही नहीं कर सको। काम ज्यादा है, अरे काम ज्यादा है तो आदमी ज्यादा है कि नहीं? मैंने कम है क्या? काम थोड़ा है तो आदमी थोड़ा है, अरे काम ज्यादा तो घड़ा है। अरे भाई मारवाड़ी कहावत है, आई बोर आयो काम, गई बोर गयो काम, सीधी बात है। तो इस वास्ते इतने आदमियों की सेवा करे तो माताएं बहुत सी काम करती सब। अब वो अपने धड़ देने लगी, काम करने लगी, मतलब है कि काम जो करे वो करने लग जाए, सभी सब करने लगे, काम थोड़ा हो जाए, नौकरों की कमी हो गई, क्योंकि हमें नौकर नहीं चाहिए। आप भी विचार करो, नौकर रहने वाला भी तो गृहस्थी है, वो घर का काम करे, एक घर आपके घर का ही काम कर दे, दो घरों का काम करे, यार मोटे बड़े आप कहलाओ, बड़ा तो वो है जो दो घर का काम करे, आप छोटे तो एक घर का काम भी नहीं कर सकते। अब सब धन या पैदा ज्यादा, तो शेर ने कहा अभी क्या करूं, स्त्री धन होता है, ये गहने की जो प्रथा है ना, ये गहने की प्रथा है, स्त्री धन, स्त्री धन होता है, स्त्री के जो गहना हो जाए उस पर सास ससुर का, माँ बाप का, पति का भी अधिकार नहीं है, तो वो व्यक्तिगत धन होता है। इस वास्ते ससुर होता है वो गहना कराता है, और बेटी देने वाला जो बेटी का बाप है वो कह कितना गहना घालोगा, कितना गहना दोगे, हम पुत्री देते हैं। तो पहले मांगना होता है, मांगने में गहना आता है, पहले पैरने को जैसे आता लगा पैरों का, तो पहली मांगना है नहीं, मांग ये मारी मांग है, कहते हमारे घर की मारे छोरे का ब्याह करूंगी, इस वजह से वो कहती है हमारे, वो मांगना कहते हैं उनको, मांग नाम है, यहाँ जो भरी जाती है ना वो कुमकुम से, तो वो मांग भरते हैं, भगवान ठाकुर जी ने किया है कि नहीं, सीता जी की मांग भरते हैं, सुहाग देते हैं, तो मांगना आ जाए, जिनको मांगने का गणा हुआ पहले, पीछे गणा कितना डालोगे, पिता पूछता है, मतलब कि पिता दे चाहे ससुर दे चाहे और कोई दे, किसी पति दे, वो गहना स्त्री का धन होता है, पति का भी उसमें कोई हक नहीं, उसमें केवल स्त्री का धन होता है। तो गहने की प्रथा पूरा सुंदर के लिए नहीं है, उस स्त्री के लिए धन है, कोई आफत आ जाए, अकेली रह जाए बेचारी तो अपना निर्वाह कर ले, इस वास्ते स्त्री धन है। तो शेठ ने समझा, तो सात पांच पांच सात गहना आपने जोड़ी बना दी गहनों की, और सब सब जितनी है सात बहुआओं सब के लिए आदमी लाए, उनके सब धरिया, अब एक एक गहना एक एक दो दो जोड़ी सब घर में जड़ जाए, वो छोटा कमरा उसमें वो बैठी उसको धर दिया। पिताजी चले गए तो गहना लेकर बड़ी जेठानी के पास पहुंची, कही ये गहना आप ले लो, कहते गहना सबको दिया, तू समझे भी तेरे को छोटी समझे, दिया नहीं है, सबको दिया है पिताजी ने, बाप जी ने, बाप जी क्या करती, बाप जी ने सबको दिया है, सबको दिया है, परंतु आप मेरे पर कृपा करो, कि तेरे पर क्यों करोगे, आप देखो छोरा है छोरी है, यहाँ ब्याह करोगे फिर नहीं आवेगी, डायजिंग देना पड़ेगा, बेटी को देना पड़ेगा, मैं तो अकेली हूँ, मेरे न छोरा न छोरी, मैं क्या करूँ इतने गहनों का, अरे मेरे पिताजी ने दिया वो तिजोरी भरी है, मैं पहन नहीं सकूँ, इस वजह से कृपा करो, वो तो डाल दिया ही, छऊ जेठानिया के चाचा गहना करके सब बांट के आ गए। सासू ने देखा बहू क्या करती हो, क्या क्या करती होंगे, तो आप दान पुण्य क्यों करते हो, कि दान पुण्य से भला हुए, तो घर में दान करने से पाप होता, कि बड़ी होशियार है तो मेरी छोरी बड़ी तेज है। अब सेठानी ने कहा कि सा मेरे को दो मैं भी गहना दूंगी, इतना गहना आपने दिया अब मेरे बना दो, शेठ बड़ा राजी हुआ, गहना देते इनको साड़ी देते धोती देते, तो कड़ा करती गई बहुत गहना से क्यों देते हो, शेठ देखा अपनी स्त्री के स्वभाव सुधर गया, अब वो देर पड़ने लगी, अब सेठाने को पता लगा, अब वो गणा उसकी लार पट गए, वो उसके पट गए, अब गणा बहुत हो गया। इतने कितना ही गणा दे दो, ये गणा शुद्ध धापे नहीं है, परंतु सबकी तृप्ति होगी। वो दोष हो जाए, वो उसको दे, देने देने से चीज बढ़ती है, लेने लेने से चीज घटती है। तो काम तो लेना चाहिए, गहना देना चाहिए, ये दोनों बात है। आपस में प्रेम बढ़ेगा, घर में गृहस्थ में रहते हुए चीज वस्तु तो देना चाहिए, और काम धंधा लेना चाहिए। तो काम धंधा हो जाए थोड़ा, लेने से थोड़ा हो जाए, लेने लगे ना अभी प्रसाद बांटो सबको देव तो सबको आ जाए, लेना लगे तो कुछ तो गल आ जाए, कुछ गिर जाए सबको मिले ही नहीं, लेने में बना ले, कम लेगा तो थोड़ा थोड़ा सबको हो जाता है। तो इस तरह की नीति उसने चलाई, अपने बना शेठ साड़ियां लला करके धोते और साड़ियां भी लड़े लेगा शेठ, सेठाने कहा मैं ही दूंगी सब। अब महाराज सब जेठाजा के पास में धेराने सब लोग गड़ा कपड़ा खूब हो गया। अब वे भी दान पुण्य करो, ब्राह्मणों को देव और को देव, गरीबों को देव, सेवा करो। इस तरह उसने प्रेम किया तो घर भर में बड़ा स्नेह हो गया, स्नेह हो गया, धन बढ़ गया, और इसी प्रशंसा होने लगी कि अमुक शेठ का घर तो क्या है महाराज, ये तो स्वर्ग है, बड़ा आनंद है। एक एक से प्रेम बढ़े, अब काम एक एक खोज करके करे और आराम दूसरों को दे, चीज दूसरों को दे, प्रेम नहीं है तो क्या होगा बताओ। ऐसे घरों में आप लोग शुरू कर दो तो देखो हमारा सुनाना और आपका सुनना सब सफल हो जाए। और फिर भी लड़ाई करो तो एक दिन सुनाया था ना, लड़ाई करो तो धूल थारे सत्संग में तो लड़ाई करती है, तो मैं हमारी क्या इज्जत होगी, आपकी इज्जत हमारी इज्जत। तो ऐसे बहनों माताओं से, ऐसे भाइयों में भी यही बात है कि स्त्रियों वास्ते नहीं है, आप भी आपस में से प्रेम रखो, काम धंधा आप मैं करूं वो तो मैं करूं, ऐसे करो और चीज वस्तु उनको दे, आप लो आप लो। आज महाराज ये ऐसी है कंजूसी बहुत है, इनके बर्तनों की भूख रहती है ज्यादा, थाली लो चार गिलास कटोरी इनकी बड़ी भूख रहती है। ये मेले में जाएगी तो वहां से तो बर्तन ले आएगी और शिला भी ले आएगी, लो धातु करिए उठाकर, आप लोग नहीं लाओ कुछ नहीं, ये लाते कहते क्यों खरीदो, कि भारत चाहिए महाराज चटनी कहा से पीछे बताओ सिला बिना। तो इन्हें यदि भूख चीज बचरी भूख बहुत रहती है इनमें थाली कटोरी, तो वो भूख सब मीटिंग में सब बारे। इस तरह से घर में प्रेम हुआ, बड़ा स्नेह हुआ, लोग समझने लगे भाई इतना बड़ा बादशाह है, तो लोग पानी पीने पीते हैं इन घर की पानी मिल जाए तो भी चौखा। साधु लोग कहे भाई भिक्षा ऐसे घर की हो, जिस घर में प्रेम हो उस घर की पवित्र भिक्षा होती है। तो साधु लोग भी भिक्षा चाहते हैं, और घर वालों के पवित्र होता है, कोई भोजन आर करे तो वो भी पवित्र होता है। यादृशम भक्षे चानम बुद्धिर भविष्यादृशी दीपगस्ती कज्जल पशु थे, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसा पाए पानी वैसी बोले वाणी। तो अन्न बनता है अन्नमय अंगी सोम्य मन बुद्धिता आता है, ये मन अन्नमय है, अन्न का सूक्ष्म भाग मन को अंधकरण को मिलता है, दूसरा स्थूल भाग औरों को मिलता है, सबसे स्थूल भाग छोटे पेशाब निकल जाता है। तो ऐसे अन्न से सबका हृदय पवित्र होता है, लोग ऐसा चाहने लगे, बड़ी महिमा होने लगी। महिमा होने से उस घर की लड़की लाना चाहते हैं सगा संबंधी, कि वह घर की लड़की लाई जाए तो अपना घर भी सुधर जाए। और घर में देरानी जेठानी आपस में लड़े तो पूछे शेर जी पूछा करते, याद आ गया गोविंद का जी पूछा करते, भाई तेरी माँ और थारी बड़ी माँ आपस में लड़ती है क्या, पूछते कौन कैसे करते हैं ऐसी घर की बातें पूछते, तेरो नीपना आता है, तेरो सीणा आता है, कातरा आता है तेरे को, सीणा पोवे तिमड़िया पोवे आना सीणा आनी चाहिए ना। तो ऐसे पूछते तो ये छोरियां ऐसी सीख जाती है, उस घर की लड़की जाएगी तो अगर शांति रहेगी, जिसमें देरानी जेठानी और सासुर बहु नंदर भौजाई आपस में कड़े करती है तो छोरी कड़े कड़े पैदा हो गई, कि जैसा संग है वैसे ही रंग चलेगा। तो उस घर की छोरी दलानी चाहते दूसरे, कि ये आग की चिंगारी कौन लावे घर में, आग नहीं चिंगारी है तो सगपन भी अच्छा हो गए, बेटी भी देना चाहे, ऐसे घर में लड़की दो हमारी कन्या सुख पावेगी, दूसरे घर देना नहीं चाहते, तो लोक और परलोक दोनों सुख होते हैं। ये क्या है? निष्काम भरण, इसको कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग पहले बताया ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्मयोग, इसमें ये कर्मयोग हुआ। निष्काम भाव से सबको सुख, सर्वे भगवंत सुख, सबके सब सुखी हो जाए। घर में बैठे हुए काम कर रहे हैं, सीता है, कुंती है, आज बहुत ऐसी महारानियां हुई है जो घर में सब काम करते थे, और बड़ी बड़ी पूजनीय आदरणीय ऐसी हो गई। बात क्या थी? त्याग था मन में, आराम का वस्तु का। दो त्याग, दो बात होती है, सेवा दो तरह से होती है, एक चीज वस्तु देने से और एक सेवा करने से। तो सेवा तो करो, चीज वस्तु त्याग करो, सेवा करो। इसलिए अब चीज वस्तु तो मेरे को मिले, काम धंधा तू कर, इनसे खटपट होती है, लड़ाई होती है, तो घर की लड़ाई मिट जाए ऐसा काम करो। बड़ों के चरणों में रोजाना प्रणाम करो, सासू है, जिठानी है, बड़ी ननद है, जो बड़ी घर में काकी सासू, बड़ी सासू, रोजाना सुबह शाम नमस्कार करो। करते हो कि होली दिवाली करते हैं हम, तो होली दिवाली करो, उस दिन तो भोजन भी बनाना पड़े, खर्चा भी लगे, रोजाना करते खर्चा ही नहीं लगे, क्या है? संत हमारे नित्य की दिवाली, महाराज संत कहते महाराज नित्य की दिवाली है, सदा ही दिवाली है, सदा दिवाली संत के राठू को हर आनंद। ऐसे रोजाना अपनों के नमस्कार करो, छोरों को भी नमस्कार कर, ये बड़ी माँ है, काकी है, ये बुआ है, नमस्कार कर, ये बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, बड़ी भौजाई है। ऐसे बच्चों को भी नमस्कार कहने का आदत डालो, तो आपस में लड़ाई नहीं होगी। नियम ले ले कि हमें तो रोजाना सुबह शाम नमस्कार करेंगे, दिन में कोई खटपट हो, शाम को जा नमस्कार गए, तू नमस्कार करती है कि माफ करो, नमस्कार करना नियम, लड़ाई चलेगी नहीं। खा रात में हो जाए तो सुबह नमस्कार करते ही फट बैठ जाएगी, अब कैसे लड़ाई करेगा बताओ? चरणों में अगर पड़े तो उसको कोई गाली देगी? दे जाएंगे, छोरी टावर है। ऐसे आपस में प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ा जा लक्ष्मी बढ़ेगी, जहां हमारा स्नेह बढ़ेगा, परिवार में ठीक होगा, सगे संबंधियों में ठीक होगा, और परलोक में कल्याण होगा, मरने के बाद कल्याण होगा। ऐसी सीधी घर में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति। भगवान ने गीता को उपदेश दिया, युद्ध के समय युद्ध के समान क्रूर क्रिया कोई नहीं है। संसार में जितने काम धंधे हैं, उन धंधों में युद्ध के जैसे क्रूर कर्म है, दिन भर गला काटना मनुष्य का। वो सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तथो युद्ध आये, लाभ हरि सुख दुख पराजय बरोबर करके फिर युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। तो इस तरह से अपना दूसरों को आराम कैसे पूछे, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का आदर कैसे हो, दूसरों की महिमा कैसे हो, दूसरों की प्रशंसा कैसे हो, ये भाव भीतर में रखकर काम किया जाए तो तत्व ज्ञान हो जाए। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से शांति होती है। त्याग ये आराम का त्याग, वस्तुओं का त्याग, सबको किस तरह से आराम पहुंचे, इस तरह से घरों में काम करो तो कितना बढ़िया हो जाए। ये चातुर्मास हुआ, और इस तरह से आप घरों में काम करो तो घर सुधर जाए आपका, सब मोहल्ला सुधर जाए, मोहल्ला नहीं सबका, सब गांव सुधर जाए, अरे गांव सुधर जाए, प्रांत सुधर जाए, प्रांत सुधर जाए, हिंदुस्तान सुधर जाए, और देवलोक सुधर जाए, सब सुधर जाए। ये सुधार का काम है ना, ये भी विस्तार करता है। अरे बीड़ी सिगरेट पीने वाला, तास तो खेलने वाला, वो भी कईयों को सिखा देता है। ऐसे सेवा करने वाला भी सिखा देता है, गीता पढ़ने वाला वो गीता पढ़ा देगा, बुरे दर्शन करने वाले दर्शन सिखा देता है, मदिरा आदि सिखा देता है। तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। हमने एक बात यह सुन ली, एक याद आई, आंध्र प्रदेश में और हरियाणा प्रदेश में स्त्रियों ने मिलकर के और ये काम किया, ये मदिरा पीने वाले स्त्रियों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं। मैंने स्त्रियों ने जाकर राज से कहा से ये मदिरा बंद करो। मैंने सुना है कि हरियाणा प्रांत में और आंध्र प्रदेश में मदिरा बंद हो गया, ये काम कम नहीं करती है। आप तो अभिमान तो आप ज्यादा रहते, हम काम धंधा करते हैं, मैं ये काम बड़ा तेज करती है, मेरे काम पड़ा बहुत काम करती है। विश्वास दो प्रांतों में मदिरा बंद कर दिया, ऐसे ही हमारी बहनों हो जा तैयार, तो मदिरा बंद कर दे और ये गर्भपात करना बंद कर दे। गर्भपात करना गर्भपात करे वो स्त्री बीमार हो जाती है, वे अंग अंग दुखते है, बहुत बहुत बुरी हालत होती है। सैकड़ा स्त्रियों की बात मेरे पास आई है, नाम लिखे हुआ है। ऐसे है बहन करे विचार तो अपने गर्भपात को बंद कर देना, मदिरा बंद कर देना है तो कितने सुख हो जाए महाराज। मदिरा बड़ा भारी पाप, गर्भ गाड़ी पाप, तो आप लोग सब तैयार हो जाओ तो हमारा भी प्रांत, हमारी मारवाड़ी भी शुद्ध हो जाए, राजस्थान भी पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। भगवान की कथा करो, भगवान को याद करो, काम धंधे हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, हाथ से काम करो, हाथ काम मुख राम, राम राम राम राम राम, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत, वो गृहस्थी संत है इस रीति से काम करो। तो इस तरह से आज बताया कि कैसे काम करूं।